Wybierz wszechstronnego Vito. Imponująca ładowność, solidne nadwozie i legendarny komfort zachwycą Twoich pracowników. Teraz za 1399 zł netto miesięcznie w programie Lease & Drive dla przedsiębiorców. Sprawdź ofertę na modele dostępne od ręki u dealerów Mercedes-Benz. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Przed chwilą minęła 18. Serwis Trójki przedstawi Michał Czerwa. Policja w domu Roberta Bąkiewicza ma to związek ze śledztwem w sprawie przestępstw popełnionych w czasie Marszu Niepodległości w 2018 roku. 7 osób zginęło w rosyjskim ostrzale Lwowa. W mieście zakończyła się już akcja ratunkowa. Na razie nie będzie zmian oprocentowania lokat i kredytów. Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła wysokości stóp procentowych. Policja przeszukała rano dom Roberta Bąkiewicza. Ma to związek ze śledztwem dotyczącym przestępstw popełnionych w czasie Marszu Niepodległości w 2018 roku. Sam Bąkiewicz twierdzi, że sprawa ma tło polityczne. Robert Bąkiewicz, organizator Marszu Niepodległości, uważa, że przeszukania m.in. w jego prywatnym mieszkaniu są próbą zastraszenia. Działania policji nazwał włamaniem i bezprawiem. Robert Bąkiewicz nazwał wymówką powody przeszukań, które podali śledczy. Powód jest tak absurdalny, że wręcz nierzeczywisty. Tylko wymówka do tego, żeby wejść do mnie do domu, żeby dokonać rewizji. Śledczy mówią z kolei, że starają się ustalić tożsamość mężczyzny, który miał stosować na pochodzie w 2018 roku groźby karalne. Prokurator Norbert Woliński z prokuratury okręgowej w Warszawie powiedział, że śledczy chcą też znaleźć dokumenty, które potwierdzałyby wcześniej złożone przez Roberta Bąkiewicza zeznania w badanej sprawie. Robert Bąkiewicz zeznał, że hasła były uzgodnione z przedstawicielami władz państwowych. Śledztwo w tej sprawie zostało wznowione w tym roku. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. We Lwowie zakończyła się akcja ratunkowa po nocnym ostrzale miasta. W wyniku rosyjskiego ataku zginęło 7 osób, w tym 3 dzieci. Kilkadziesiąt osób zostało rannych. Jutro we Lwowie ogłoszono dzień żałoby. To jest tragiczny dzień dla naszego miasta, mówi mer miasta Andrii Sadowy. Razem około 64 otrzymało pomoc medyczną. Większa ilość jest teraz w szpitalu. 8 osób po operacji. Na razie wszystko ok, ale sytuacja bardzo ciężka. Dużo budynków znało ataki. Razem, jeżeli to wszystkie budynki dla mieszkańców, szkoły, to 154 budynki. Rosyjskie pociski trafiły w historyczną część miasta. Na nocny atak rakietowy zareagował premier Donald Tusk. Zadeklarował pomoc Ukrainie w odbudowie zabytkowych kamienic. Litwa protestuje przeciw wzmożonemu ostrzałowi ukraińskich obiektów cywilnych przez Kreml. MSZ w Wilnie wezwało w tej sprawie przedstawiciela rosyjskiej ambasady. MSZ Litwy zwraca uwagę, że rakiety i bomby, które spadają na placówki oświatowe, szpitale i domy ludności cywilnej, świadczą o desperacji Kremla, całkowitym lekceważeniu życia ludzkiego i braku jakichkolwiek zasad prowadzenia wojny. Litwa wraz ze społecznością międzynarodową po raz kolejny wzywa Rosję do natychmiastowego zaprzestania swojej zbrodniczej i brutalnej agresji, napisano w komunikacie. Wilno podkreśla, że zrobi wszystko, aby jeszcze bardziej wzmocnić wsparcie obrony Ukrainy. Kamil Zalewski, Polskie Radio. W najbliższym czasie nie będzie zmian oprocentowania lokat i kredytów. Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe na dotychczasowym poziomie. Sebastian Sajnuk z Polskiego Instytutu Ekonomicznego mówi, że argumentem za decyzją jest okresowe odbicie inflacji. Natomiast luzowanie polityki pieniężnej nastąpi dopiero w 2025 roku. Polityka pieniężna wciąż pozostaje restrykcyjna. Przesłanką do braku obniżek w ocenie Rady jest okresowe odbicie inflacji. Tutaj wskaźnik w sierpniu wyniósł 4,3%. Dodatkowym argumentem jest niepewność związana ze cenami energii. Podstawowa stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego wynosi 5,75%. Uzasadnienie decyzji Rady prezes NBP Adam Glapiński przedstawi jutro po południu. Wielka makieta wykonana z 300 kg czekolady, przygotowanie własnego opakowania ptasiego mleczka i degustacja słodyczy to tylko część atrakcji, z których mogą skorzystać zwiedzający nowe Muzeum Czekolady na warszawskim Kamionku. Placówka otworzyła swoje drzwi dla gości w Międzynarodowym Dniu Czekolady. Obiekt jest tuż obok najstarszej w Polsce fabryki czekolady. Pierwsi goście podkreślali, że wystawa angażuje różne zmysły. Co się pani najbardziej podobało? Próbowanie czekolady. Najlepsza biała karamelowa. Tak mi smakowała, że się nią tak zajadałam. A mi chyba projektowanie pudełka ptasie mleczko. Można było od początku spośledzić historię i zobaczyć, jak wcześniej wyglądały te opakowania, dotknąć właśnie, żeby były metalowe i takie inne, takie bardziej zamszowe. Interaktywność i to, że można było rzeczywiście sporo rzeczy dotknąć, powąchać, posmakować, także fajnie było. Makieta kawałka dzielnicy, gdzie jest fabryka, po prostu jest świetna z opisami, co to jest, jakie to są przedsiębiorstwa, które tutaj obok były, no jest rewelacyjna. Mam już swoje lata. Zapach, między innymi obwoluty, opakowania tych starych czekolad, ptasiego mleczka, to jest takie cofnięcie się do lat dzieciństwa. Z pierwszymi zwiedzającymi rozmawiała nasza reporterka Agnieszka Jasik, a więcej o czekoladzie już za 15 minut. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nie, za 15 minut to już chyba dolecą, co? Tylko kwadransik został. Sport w Trójce i Adam Malecki. Za 3 minuty będą w Glasgow nasi piłkarze. A Iga Świątek o 1 w nocy czasu polskiego zagra o półfinał US Open i rywalką będzie Amerykanka Jessica Pegula. Bilans bezpośrednich spotkań to 6-3 dla Polki. Iga z każdym meczem jest w coraz wyższej formie. Jak przyznała, bardzo jej pomaga odcięcie się od świata. Trochę odcinam się od jakby świata zewnętrznego, chociażby mniej wchodzę do internetu, mniej nawet piszę z znajomymi, tylko po prostu jestem w pełni skoncentrowana na tym, co mam tutaj zrobić, bo po prostu ograniczam wszystkie bodźce naokoło, żeby móc skoncentrować się tylko na tenisie i żeby było mi trochę łatwiej właśnie to zrobić. Postawa Igi zasługuje na słowa uznania. Dlaczego? Wytłumaczy trener tenisa i były kapitan reprezentacji w Pucharze Davisa Radosław Szymanik. Iga jest zawodniczką, która w tym roku zagrała najwięcej spotkań ze wszystkich zawodniczek z turu WTA. Też te emocje związane z igrzyskami, z tą wielką napompowaną bańką, która wokół niej była i którą ją dotknęła tak naprawdę. To też trzeba powiedzieć, że pozbieranie się po tak trudnych chwilach, po tak trudnych momentach i trzeba ją podziwiać za to, że te cechy takie ewolucjonalne, gdzie ona bardzo chce i pokazuje. A w nocy zostanie rozegrane także inne ciekawe spotkanie. W ćwierćfinale turnieju mężczyzn zagrają Włoch Jannik Sinner i Rosjanin Daniil Miedwiediew. Reprezentacja Polski w piłce nożnej już jutro zagra w Lidze Narodów ze Szkocją. Samolot z piłkarzami już dociera do Glasgow. Jeszcze minuta, czyli lądują. Aż ty precyzyjny jesteś, naprawdę. No, wszystko widzę. A Jakub Moder wie, jakiego meczu jutro można się spodziewać. Mieliśmy krótką odprawę o Szkotach. Ja też kilku z tych zawodników znam z ligi, więc na pewno narzucą od początku wysoką intensywność. Podejrzewam, że pewnie wyjdą od razu wysokim pressingiem, będą kryli jeden na jeden na całym boisku, więc na pewno musimy na to uważać, żeby gdzieś nie tracić piłek głupio w środku, bo mogą to wykorzystać. Myślę, że na pewno dobrze się przygotujemy i na pewno będziemy gotowi na to, żeby wygrać to spotkanie. Wyobrażasz sobie takie krycie Szkotów jeden na jeden, po prostu jak Braveheart na polu bitwy? Ach, ja sobie wyobraziłem i nawet widzę oczami wyobraźni ten wysoki pressing, no i to by nie tracić, przepraszam, cytuję, głupio piłek. nie można sobie na to pozwolić. Początek jutrzejszego meczu o 20:45. Jeszcze przypomnienie dzisiejszych biało-czerwonych zdobyczy medalowych na Igrzyskach Paralimpijskich. Natalia Partyka zdobyła srebro w paratenisie stołowym, a Zbigniew Maciejewski brąz w parakolarstwie szosowym. Reprezentanci Polski mają w paryskim dorobku 12 medali, 3 złote, 4 srebrne oraz 5 brązowych. Ja sobie można wyobrazić takie skuteczne krycie. Widzę, że sobie zapisałeś to. Wysoki pressing, nie tracić głupio piłek, ale wcześniej, pamiętasz? Wykonaliśmy dobrą robotę przez ostatnie tygodnie i jesteśmy w formie. Wierz mi, to jakoś w głowę się nie wbija. A prognoza pogody mówi, że do końca dnia ma być pogodnie. Nocą na wschodzie kraju będzie się chmurzyć, w Sudetach możliwe przelotne burze. Nie śmiej się, tej nocy od 9 stopni na Pogórzu, 13 na Suwalszczyźnie, 15 na wschodzie, do 20 na Pomorzu Zachodnim. Ciepła noc, szczególnie na północnym zachodzie. A jutro w ciągu dnia słonecznie, choć miejscami na południu, na wschodzie będzie się chmurzyć, w górach oraz w rejonach podgórskich przelotnie popada deszcz, po południu niewykluczone burze. Wiatr słaby, umiarkowany i w górach, i w czasie burz porywisty. Jutro od 25 stopni na wschodzie, około 28 w centrum, do 31. Największy upał na zachodzie kraju. Tak? Już? Dolecieli? Wylądowali? Nie, właśnie patrzę, że jest miejscowość Moskow na przedmieścia Glasgow. Dziwne. Gdzie oni są? Nie zmylaj, nie zmylaj. Naprawdę. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Piłkarze posłuchają i będą w mylnym błędzie i później, ach, dobra, już to wszystkie rzeczy. 9 minut po godzinie 18:00. Dziś w audycji popołudniowej, czym jest gramofon, czym jest adapter. No, powiedziałem, zapowiedziałem, a pan posłuchał, że nie obędzie się bez najmądrzejszej książki świata. Mam przed sobą encyklopedię PWN. Cytuję. Najczęściej termin adapter stosuje się do przetwornika mechanoelektrycznego, czyli wkładka adapterowa, który w gramofonie zamienia wgania mechaniczne igły poruszającej się w rowku płyty na sygnał elektryczny. Stąd błędne nazywanie adapterem całego gramofonu. Czyli adapter to jest fragment gramofonu umocowany na tym ramieniu. A czy ma wzmacniacz, czy nie posiada wzmacniacza, no to już jest inna sprawa. Ach, to pan miał ułatwić, a to jednak encyklopedia podpowiada, że no jest jeszcze kwestia tej wkładki do gramofonu. To chyba tak się nazywa. Jeśli nie, to proszę mnie poprawić. 2 2 7 3. Mają fantastyczną wiedzę. 2 2 7 3. W 1947 roku zostały wprowadzone płyty drobnorowkowe i wtedy gramofon otrzymał kilka prędkości, czyli możliwość adaptacji. Dotychczasowe obroty 78 zostały zastąpione 45 na 33 można było odtwarzać. A dodatkowo pojawiły się single, które w środku miały też dziurę i wymagały adaptera, czyli takiego krążka, który był wkładany, żeby można było go słuchać. Czyli mniej więcej okolice roku 47, to jest kiedy dodawano nazwę adapter. Bardzo dziękuję w imieniu pozostałych słuchaczy za podzielenie się tą wiedzą, a proszę podzielić się radością swojego sprzętu. Staję przed moim sprzętem i mam tutaj postawioną właśnie tu, o, gramofonik. Bardzo pięknie, bardzo fajnie gra. I chcę wam wytłumaczyć, jest gramofon, moi drodzy. To jest takie piękne urządzenie z początków XX wieku, z piękną tubą. Nakręca się go na korbkę i puszcza się jeszcze płyty szelakowe na prędkości 78 obrotów. O, na korbkę to jeszcze chyba patefon, ale nie wiem, gdyby państwo chcieli coś dodać w tej sprawie, jakże budzące emocje, to bardzo proszę. 2 2 7 3. Audycja popołudniowa, 14 minut po godzinie 18:00. Zapraszamy do Trójki. A teraz na poważnie, ani ręka, ani noga nie odrosną, więc można pomyśleć, że polscy urzędnicy albo o tym nie wiedzą, albo wierzą w cuda. Osoby z niepełnosprawnościami w Polsce raz na jakiś czas muszą potwierdzać swoją niepełnosprawność przed kilkoma niezależnymi i arbitralnymi komisjami. Kulawym prawem zajął się Józef Niewiarowski. W ciągu 2 lat panu Janowi nie odrosną nogi, a mimo to co 2 lata musi udowadniać urzędnikom, że wciąż jest osobą z niepełnosprawnością. Co 2-3 lata trzeba było się pojawiać na komisji do spraw niepełnosprawności, do spraw inwalidztwa. Wyobraźmy sobie Jana Kowalskiego, człowieka, który w wyniku wypadku utracił obie nogi. Nawet w tak skrajnym przypadku istnieje możliwość, że orzeczenie o swojej niepełnosprawności będzie musiał odnawiać co jakiś czas. Moja żona kiedyś co 2-3 lata musiała udowadniać, że jej się stan zdrowia nie poprawił aż tak bardzo i stawała na komisję. Oczywistym jest, że noga, ręka nie odrośnie. Natomiast samo orzekanie o niepełnosprawności to jest orzekanie na temat tego, jak dana osoba funkcjonuje. Agnieszka Gałach, przewodnicząca Miejskiego Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności w Warszawie. Również jest możliwość wydania orzeczenia na czas określony. Pan Kowalski przyjedzie więc na wózku pod adres komisji. Skomplikowana biurokracja może jednak sprawić, że nie będzie w stanie sam wypełnić wniosku. W punkcie informacyjnym nie ma też aż takiej przestrzeni na przykład na wypełnienie za kogoś wniosku. To nie. Natomiast w punkcie informacyjno-koordynacyjnym jak najbardziej koleżanki wiem, że tak też starają się pomagać. Punkt informacyjny? Dla mnie minuta pieszo. Przejście przez ruchliwe Aleje Solidarności. 3-4 minuty i stoję przed punktem informacyjno-koordynacyjnym dla osób z niepełnosprawnościami. 5-minutowy spacer. Pomyślą Państwo, że nawet dla osoby poruszającej się na wózku nie jest to jakieś wielkie wyzwanie. Jednak dla takiego Jana Kowalskiego trwająca czasem pół dnia wycieczka po orzeczenie... Trzeba było odczekać ładnych parę godzin w kolejkach. No, to też jest jakieś tam obciążenie. To dopiero pierwszy krok. Mamy kilka stołów orzeczniczych, które się nie widzą. Mateusz Różański, dziennikarz integracji i niepełnosprawni.pl. To dotyczące niezdolności do pracy. Tym się zajmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Ale jest też to, którym zajmują się powiatowe zespoły orzekania o niepełnosprawności, które mają jeszcze inną działkę. I jest jeszcze orzecznictwo dotyczące systemu edukacji. Jest osobne orzecznictwo w KRUS-ie. Jest też osobne w MSWiA. Jan Kowalski ma więc całą listę miejsc, gdzie musi się pojawić, żeby uzyskać konkretne świadczenie lub ulgę. W każdym z tych miejsc arbitralnie ocenia się jego stopień niepełnosprawności. A to wszystko przez przepisy, które w większości nie zmieniły się od lat 90. Do tego tematu jeszcze będziemy wracać. Tematem zajął się Józef Niewiarowski, a ja zapraszam Państwa na koncert już w najbliższą niedzielę po 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, jazzmeni i chór osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi. Projekt Współgłos, który już w najbliższą niedzielę po 19 tu przy Myśliwieckiej. 2 dwójki, 7 trójek, bilety czekają. Wzięłam do ręki dziś moją rękę. Myślałam, że to za tobą tęsknię, ale się okazało, że jednak nie. Tak bardzo brakowało mi mnie. Nazywam się Niebo, mam wszystko co trzeba. To ja jestem księżyc i słońce. Choć usta masz miękkie i ciało gorące, zasypiasz, a ja dalej biegnę. Choć usta masz miękkie i ciało gorące, zasypiasz, a ja dalej biegnę. Myślami z wilkami i między niewiastami, ulicą, rzeką płynę. Do ciebie i od ciebie, jak długo jeszcze nie wiem, na zawsze będziesz przy mnie. Nazywam się Niebo, mam wszystko co trzeba. To ja jestem księżyc i słońce. Choć usta masz miękkie i ciało gorące, zasypiasz, a ja dalej biegnę. Choć usta masz miękkie i ciało gorące, zasypiasz, a ja dalej biegnę. trzymasz w dłoni. Nie mieścisz się we mnie, musisz się chronić. Jak można tak postradać zmysły i ubrania? Jak można, jak można ja? Nazywam się niebo, mam wszystko co trzeba. To ja jestem księżyc i słońce. Choć usta masz miękkie, ciało gorące, zasypiasz, a ja dalej biegnę. Choć usta masz miękkie, ciało gorące, zasypiasz, a ja dalej biegnę. Nazywam się niebo, mam wszystko co trzeba. To ja jestem księżyc i słońce. Choć usta masz miękkie i ciało gorące, zasypiasz, a ja dalej biegnę. Choć usta masz miękkie i ciało gorące, zasypiasz, a ja dalej biegnę. Nazywam się niebo, mam wszystko co trzeba. To ja jestem księżyc i słońce. W audycji popołudniowej temat świąteczny się pojawił, gramofonu, adapteru również. No a w nawiązaniu do tego, o czym mówiliśmy przed chwilą, państwo sygnalizują 2 2 7 3. Polecam zrobić sobie prezent świąteczny, na przykład wziąć skierowanie do specjalisty. Ja dzisiaj wzięłam termin marzec 2025. W związku z tym będzie po świętach Bożego Narodzenia. Pozdrawiam. Wszystko się zgadza. Bardzo dziękujemy. 2 2 7 3. Zastanawiam się, kiedy te odległe terminy wizyty do lekarza przejdą do historii. A w audycji popołudniowej teraz chwilka ze smakowitą historią na pamiątkę pierwszej filiżanki pitnej czekolady podanej gościom cukierni przy ulicy Miodowej w Warszawie. Firma Wedel obchodzi Dzień Czekolady. Właśnie od tej jednej filiżanki Karol Wedel zapoczątkował rodzinną tradycję i polską historię tego smakołyku, którą przybliży nam Jacek Frenzel. Lubisz czekoladę? Tak. Jaką? Z orzechami. A dlaczego z orzechami? Bo jest pyszna. W moim życiu czekolada jest nośnikiem szczęścia, przyjemności, czasu dla siebie i takiego relaksu. Ja po prostu uwielbiam ten moment, kiedy mogę degustować się czekoladą, bo to mi przypomina wszystko to, co przyjemne. Dla mnie czekolada smakuje radością. W średniowieczu była zakazana nawet przez papiestwo. Mieczysław Pawłowicz, wasza turystyka. Dopiero jeden z papieży w XVI wieku wydał bullę, że mała filiżanka czekolady nie jest wymysłem diabła. I od tej pory zaczęła się ekspansja czekoladowa. To zaczęło się od Hiszpanii, Portugalii. Poszło to dalej na wschód Europy. Wszystkie dwory francuskie, hiszpańskie, Habsburgowie, Austriacy. To było w dobrym tonie czekoladę pić w czasie popołudniowych posiedzeń. Dziś czekolada trafiła właściwie do każdego domu. No tak. A wszystko zaczyna się od drzew kakaowca, które rosną na południowej półkuli ziemi, między innymi w Ganie. Na naszej rodzinnej farmie, gdzie rosną kakaowce, wszystkie prace wykonujemy ręcznie. Najpierw zbieramy owoce z drzew, potem je otwieramy. W jednym owocu znajduje się od 20 do 50 ziaren pokrytych białą, słodką, owocową pulpą. I kto by pomyślał, że z tej pulpy powstanie taki przysmak? Czekolada niestety zawsze smakuje bardzo dobrze. Trudno się jej oprzeć. Przyjemność. Można się zatrzymać, posmakować. Czekolada dodaje energii, sprawia, że jest mi dobrze. Zdecydowanie czysta, gorzka. Niektórzy mówią, że czekolada to dodatkowe kalorie. Nie spotkałam się z takim stwierdzeniem. To absolutnie jakaś po prostu pomyłka. Czekolada ma nie jeden smak. Jednym z naszych eksponatów na wystawie jest taki koło smaków. Ja nie widziałem, że nasi testerzy, czy czekolady są w stanie odkryć tak wiele różnych nut i niuansów w czekoladzie. Robert Zybel, dyrektor Muzeum Fabryki Czekolady Ewedel. Jesteśmy miejscem, w którym jest i muzeum, i prawdziwa fabryka. Przez okna naszego muzeum możemy zaglądać na linie produkcyjne, gdzie powstają produkty, które doskonale znamy. Myślę, że historia czekolady w Polsce to historia rodziny Wedlów. To też jest w jakiś sposób wyjątkowe. Jesteśmy częścią historii Kamionka, Warszawy i Polski. Znajdujemy się w XIX-wiecznej fabryce. Maszyny się zmieniły, tak, są bardzo nowoczesne, ale sam proces nic nie stracił ze swych alchemicznych tajemnic. I my teraz musimy użyć wajchy, żeby oczyścić ziarno. Później zdebakteryzować i tutaj trzeba przytrzymać, żeby użyć pary wodnej i faktycznie, żeby ziarno zostało oczyszczone. Czym jest dla pani czekolada? Wszystkim. Miłością. Największą. A jaką czekoladę pani najbardziej lubi? Tu jest ciężko wybrać. Mleczną chyba. Taki klasyczek. Ja preferuję mleczną. Jest bardzo aksamitna i uwielbiam jej smak po prostu. Bo ma w sobie to coś, czego inne czekolady nie mają. Smacznego. No i oczywiście w nawiązaniu do tego, o czym mówiliśmy w serwisie informacyjnym, przypomnę, na warszawskim Kamionku dzisiaj otwarte zostało pierwsze w Polsce Muzeum Czekolady. Gorąca czekolada teraz. Potwierdzają, idealne na długie jesienne wieczorki. Ach, to jeszcze przed nami taka gorąca czekolada. Człowiek uczy się całe życie, co by nie mówić. Całe życie uczono mnie, że każde urządzenie, które odtwarza płyty winylowe, nazywa się gramofon. Ale oprócz tego funkcjonowała bardzo rozpowszechniona, wręcz nie do wytępienia, popularna potoczna nazwa adapter. A tak naprawdę adapterem to jest ta część gramofonu, która jest na końcu ramienia, która posiada igłę służącą do odtwarzania muzyki. Pozdrawiam. Fajny program. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy za wyjaśnienie i za precyzję. A już za chwilę ekonomiczne podsumowanie dnia, prognoza pogody, a wcześniej skrót serwisu. Ogłoszenie społeczne. Uwaga! Pilnie potrzebna jest krew. Dlatego zgłoś się do Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Oddaj krew i uratuj czyjeś zdrowie i życie. Więcej na www.gov.pl/NCK lub www.twojakrew.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Cześć, tu Bartek. W końcu nowa Toyota CHR. Długo czekałem na premierę. Piąta generacja hybrydy. Cyfrowe zegary 12,3 cala. Pełny pakiet systemów bezpieczeństwa. No i ten wygląd. Ultra nowoczesna sylwetka na zewnątrz, w środku wykończenie najwyższej jakości. A co najlepsze, ta nowa Toyota CHR jest dostępna od ręki i to z korzyścią do 22 000 zł na sezonowej wyprzedaży. Naprawdę polecam. pytacie, ile przeznaczyć na podróże. Otóż my, kule, jesteśmy zdania, że przy odrobinie szczęścia większą część życia. W kumulacji Lotto do wygrania 4 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Czas na misję nakarmić mięsożercę. W Carrefourze schab wieprzowy bez kości 47% taniej. 11,99 za kilogram z zarejestrowaną kartą Payback, aplikacją lub kartą seniora Carrefour. Oferta ważna do 4 września. Cena przed obniżką 22,79. Great September. Muzyka, miasto, festiwal. Koncerty od klubu do klubu. Topowi polscy wykonawcy, fantastyczne odkrycia i nowe znajomości. Spotkaj artystów, bierz udział w warsztatach z ekspertami, dowiedz się, jak działa branża muzyczna. Odkryj ciekawe miejsca w Łodzi. 3 dni wydarzeń i masa wspomnień. Zapraszam 12-14 września na Great September w Łodzi. Artur Rojek. Festiwal wspierają Miasto Łódź, Łódzkie Centrum Wydarzeń, mBank, Mastercard i Rossmann. Poleca Trójka Polskie Radio. Proszę, pana okulary do odbioru. A szczególnie teraz, żeby wspomóc oczy, warto kupić suplement diety Maxiluten D3. Maxiluten? Pewnie ze względu na wysoką dawkę luteiny. Ale Maxiluten D3? Tak, Maxiluten D3 też ma wysoką dawkę luteiny oraz składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej. A dodatkowo dostarcza nam również wysokiej dawki witaminy D3. Tak nam teraz potrzebnej. Wysoka dawka luteiny i witaminy D3? Tak, Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Aflofarm. Już 21 września wielki finał Orlen Lang Team Race w Bytowie. Rodzinne strony Czesława Langa i trasy na zjawiskowych Kaszubach. Ten wyścig gwarantuje emocje i na długo zostanie w pamięci uczestników. Tego nie można przegapić. Szczegóły na langteamrace.pl. Patroni medialni TVP Sport, sportowy24.pl, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen. Żegnamy reklamy. Już po 18.30. Michał Przerwa i skrót serwisu Trójki. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał kolejne ostrzeżenia przed suszą hydrologiczną. To efekt utrzymującej się od 2 tygodni wysokiej temperatury, a także braku opadów. Najbardziej sucho jest na wschodzie Polski. Niski przepływ wody w rzekach występuje na 240 stacjach z prawie 700. Problem odpłatności za części funkcjonalności e-dzienników jest mi znany, mówi minister edukacji. Barbara Nowacka widzi potrzebę poważnego zajęcia się tym tematem. Sprawa jest analizowana i rozpoczęto na ten temat rozmowy wewnątrz resortu. Szefowa ministerstwa ma w ciągu 2 miesięcy przekazać nowe informacje w tej sprawie. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega, że między 5 a 18 września w lasach zrzucana będzie szczepionka dla lisów przeciw wściekliźnie. SMS z alertem w tej sprawie otrzymali mieszkańcy 5 województw. Rozważamy wprowadzenie opłaty za dostęp do fontanny di Trevi, przekazały władze Rzymu włoskiemu dziennikowi Corriere della Sera. Tłumaczą, że miałoby to na celu walkę ze zbyt dużą liczbą turystów. Szef Wydziału Turystyki z Zarządu Stolicy Włoch wpadł na pomysł wyznaczenia konkretnych godzin wstępu na plac, gdzie mieści się to barokowe arcydzieło. Wstęp byłby płatny tylko dla turystów i kosztowałby 1 euro. Wiadomości w Trójce już za 28 minut o 19. No a teraz ekonomiczne podsumowanie dnia. I Sylwia Zadrożna. Witamy ponownie. Zapraszam. Wrześniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej zakończyło się bez zmiany stóp procentowych. Ta podstawowa nadal wynosi 5,75%. Mówi Sebastian Sajnuk z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Obecnie poziom głównej stopy NBP jest nieznacznie niższy niż na Węgrzech, natomiast wyższy niż w Czechach czy strefie euro. Polityka pieniężna wciąż pozostaje restrykcyjna. Przesłanką do braku obniżek w ocenie Rady jest okresowe odbicie inflacji. Wskaźnik w sierpniu wyniósł 4,3%. Dodatkowym argumentem jest niepewność związana z cenami energii, które najpewniej ponownie podbiją wskaźnik na początku przyszłego roku. Potem jednak inflacja ma spadać i do obniżki stóp procentowych może dojść najprawdopodobniej w połowie przyszłego roku. Zadłużenie branży motoryzacyjnej zwiększyło się o 15,5% w skali roku i wynosi 422 miliony złotych. W Krajowym Rejestrze Długów wpisanych jest 12,5 tysiąca takich podmiotów, a większość z nich to jednoosobowe działalności gospodarcze, mówi prezes KRD Adam Łącki. Analiza wiarygodności płatniczej przeprowadzona przez KRD wskazuje, że 86% firm z tego sektora odznacza się wysoką lub bardzo wysoką zdolnością do terminowego regulowania zobowiązań. Co jednak niepokojące, w ciągu ostatniego roku odsetek firm z najwyższym scoringiem spadł o 11%, podczas gdy grono firm z najniższą wiarygodnością płatniczą zwiększyło się o blisko 6%. Średnie zadłużenie jednej firmy motoryzacyjnej wynosi ponad 33 tysiące złotych. Szwedzkie Volvo tymczasem wycofuje się z planu sprzedaży do roku 2030 wyłącznie aut elektrycznych. Według nowej strategii do tego czasu samochody elektryczne, w tym hybrydy, stanowić mają od 90 do 100% oferty firmy. Firma jako powody słabszego zainteresowania klientów samochodami elektrycznymi wymieniła wolniejsze niż oczekiwane wdrażanie infrastruktury do ładowania aut, likwidację w niektórych krajach państwowych dotacji do zakupu elektryków, wysokie stopy procentowe, które podnoszą koszty leasingu i kredytów, a także wzrost cen energii. Currywurst, czyli kiełbasa z przyprawami lub sosem curry, obchodzi dziś swoje 75. urodziny. Currywurst to jedno z najpopularniejszych dań w Niemczech. Rocznie Niemcy zjadają około 800 milionów takich kiełbasek. Sami Berlińczycy około 70 milionów, informuje dziś portal BZ Berlin. Ciekawostka, w jednym z luksusowych hoteli w Berlinie serwowany jest currywurst z drobinkami złota w cenie 26 euro. A euro dziś u nas po 4 zł 27 groszy, frank szwajcarski 4,55, dolar 3,85, a kurs funta brytyjskiego dziś po południu to 5 zł i 7 groszy. Sesja na warszawskiej giełdzie zakończyła się dzisiaj spadkiem indeksu największych spółek o ponad 0,2%. To za jednego takiego currywursta można by 26 razy do fontanny di Trevi przejść. Taki przelicznik sobie szybko wymyśliłem. No dobrze. To teraz o tym, co pan synoptyk wymyślił na jutro. Ma być słonecznie, choć na południu, na wschodzie będzie się chmurzyć, w górach oraz na pogórzu przelotnie padać. Na południu, po południu niewykluczone burze. No a w czasie burz wiatr porywisty do 75 km na godzinę. Jutro od 25 stopni na wschodzie, około 28 w centrum, do nawet 31. Najcieplej upał na zachodzie. Wiesz, jak ten temat gramofonu i adaptera od naszego słuchacza zagrał. Zainteresował. Zagrał, to najlepsze słowo, tak. I państwo się chwalą. 2 dwójki, 7 trójek. Ja mam pierwszy adapter Bambino, dalej na chodzie. To był adapter monofoniczny. Mam również pierwszy stereofoniczny. On się nazywał Artur, też jest na chodzie. No, ponieważ teraz jest powrót do winylu, no to sobie kupiłem, proszę państwa, taki adapter, przy którym te płyty winylowe nie czeszczą, bo na Bambino i na Arturze to jednak czeszczą. Swego czasu dostałem od mojej mamy na 18 urodziny gramofon pod tytułem Daniel. To była pierwsza polska konstrukcja, która była całkowicie automatyczna. Ten sprzęt działa do tej pory. Coś doskonałego. Bardzo serdecznie dziękujemy państwu za pochwalenie się swoimi skarbami. No i proszę, jakie piękne, romantyczne nazwy też miały, a nie jakiś ciąg, nie wiadomo jakich znaków, cyfr, Artur i Daniel. Muszę sobie wyszukać w sieci, bo Bambino wiem jak wygląda, ale te nie. A jak brzmią, to już chyba pozostaje nam tylko panom pozazdraszczać. Long days, tall rum, it's clementine and summer sun, blue smoke and warm breeze, by the sea of cool teas, walk through the city in red, breaking hearts and turning heads. Summer's past, we were never meant to last. Black bow, black rain, won't you say my name? You go when rain comes. 19 minut pozostało do godziny 19. W popołudniowym zapraszamy do Trójki. Teraz to, co przygotowało studio reportażu i dokumentu Polskiego Radia specjalnie dla Państwa. Proszę posłuchać, będzie piękna, muzyczna też opowieść. Reportaż w Trójce. Zaprasza Anna Dudzińska. A co by Państwo powiedzieli na wspomnienie czasów, gdy przedsprzedaż biletów na koncerty odbywała się na podstawie zamówień złożonych przez zakłady pracy? Bo już za chwilę opowieść o muzyce i koncertach, których nie można zapomnieć. Bohaterkę reportażu Antoniego Rokickiego mogą Państwo nadal spotkać na festiwalach albo na przykład w salonie tatuażu. Pani Aleksandra Fafius na jednym z pierwszych swoich koncertów była w warszawskiej sali koncertowej w 1967 roku. Znawcy już doskonale wiedzą, to był występ The Rolling Stones, a przed kongresową doszło do zamieszek z milicją. Jak wspomina ten czas i czy planuje kolejne koncerty? Wszystko do usłyszenia w reportażu Koncert Życia. Posłuchajmy. Na jednym ramieniu mam tatuaż Rolling Stonesów, od którego się zaczęło takie moje życie Rolling Stonesowe, a na drugim duży tatuaż Hetfielda z Metalliki. Nie jest tak, że tatuaże mogą mieć ludzie dozwolone do lat 20, co niestety obrywam od równie starszych pań jak ja w tramwajach. Że zwariowała, taka stara, z tatuażami, do czego to podobne. Ja zawsze broniąc się mówię, że pani sobie też może zrobić tatuaż. No. Ale mam to w nosie. Ja chodzę porządnie ubrana na koncerty, to znaczy w bojówki, w glany, czarne t-shirty. Moja córka, która słucha rocka od zarania, słucha kwartetu smyczkowego i mówi, że tu już jest wszystko. I jechałyśmy autobusem i moje dziecko mówi, jak już tam wejdziesz, to zobacz, gdzie jest posterunek policji. Ja mówię, dobrze. I zobacz, gdzie jest punkt PCK. Ja mówię, dobrze. I taka pani naprzeciwko siedzi, a moja córka, wysoki obcasik, torebeczka mała, malutkie kolczyczki. Jakaś pani tak naprzeciwko tak siedzi, tak patrzy na nas, mówi, ja bardzo przepraszam, ale normalnie to matki dzieciom mówią takie rzeczy. Ja wiem, no widzi pani, a u nas tak odwrotnie. A po co ta policja i PCK? No tak na wszelki wypadek, a jakbym tam zemdlała czy coś, a jakbym nogę skręciła, nie, nie, to moje dziecko, taki punkt ratowania, a policja, no żeby wiedzieli, co się ze mną dzieje w razie co. No ja zawsze tak wysłuchuję, dobrze, dobrze, ale to super. Rolling Stonesi to nie był pierwszy koncert. Przedtem byli The Animals, a przedtem jeszcze był Cliff Richard w Romie. To myśmy wszyscy siedzieli grzecznie wtedy i klaskali. W ogóle nikomu nie przyszło do głowy, żeby tam marynarki, czy tam skakać, czy piszczeć. Oni byli bardzo ugrzecznieni, The Shadows. A jak przyjechali The Animals, no to tak z lekka, żeśmy tak już tam podrygiwali na tych fotelach, ale też nie takie szaleństwo. Dochodziły nas słuchy, jak w Rolling Stones, tacy poubierani w kolorowe, ja sobie też później uszyłam w kwiatki marynarkę, czy oczywiście na ulicy mi ktoś mówił, że w piżamie chodzę, ale to trzeba było wszystko przerobić. Poza tym nauczyć się angielskiego. Później raptem się pojawiły właściwie nie plakaty, tylko takie ogłoszenia. No, co to jest? To jest. No, fajny. No to jest taki, wie pan, no to kawał papieru z napisem tylko. Sala kongresowa 13 kwiecień 1967, godzina 17:20. Ja byłam na 17. Tylko jeden dzień w Polsce światowej sławy angielski zespół. Przedsprzedaż biletów tylko na podstawie zamówień zakładów pracy i instytucji. Trzeba było się żebrać u rodziców, żeby rodzice w różnych zakładach pracy zamawiali czy nie zamawiali. wiem, że one kosztowały, miały cenę bardzo dobrych butów u rzemieślników. Nie były tanie. Wszyscy zaczęli skakać i chłopcy, fruwa nasza marynara i wrzeszczeć, to ci milicjanci no na szczęście wyszli. Nie mogli nad nami zapanować, a stali najpierw wzdłuż sceny. Ja miałam tak zakodowane, że się dawało kwiaty jakiejś gwieździe, czego capnęłam goździki z wazonu mojej mamy i akurat Jagger śpiewał My Sweet Lady Jane When I See You Again. Tak sobie wyobrażałam, że mu rzucę te goździki. Goździki się rozpierzchły, ale jeden doleciał, że on to powącha, ucałuje, włoży w butonierkę. No Brian Jones jak grał. No i on się schylił, uważałam, że to najpiękniejszy moment mojego życia. Nie? A on, ten jeden, jedyny, który doleciał, no i to było, to okropne do dzisiaj jest, ale tak było, zjadł jak sałatę i jeszcze tak zrobił, tak wypluł na publiczność. To było coś tak strasznego. Moje koleżanki, które gdzieś tak siedziały, mówiły, o zyk, zyk, marcheweczka, ale ci się chciało. Okropne, że tak można zrobić. Także wszystko to razem to były takie nieoczekiwane przeżycia. Koncert marzeń. Koncert życia. Na pewno koncert życia. Na pewno. Przy wyjściu ten tłum młodzieży, część chciała wejść na koncert. Myśmy wychodzili, a jak było? Ktoś tam gdzieś grał na gitarze i raptem niebiesko od tych milicjantów. Ja pierwszy raz w życiu widziałam machinę milicyjną, co się później dowiedziałam, że to jest armatka wodna, takie coś wielkie, ni to czołg, ni to coś. I to nie wyglądało jak demonstracja z naszej strony, ale może ze strony milicyjnej wyglądała. Żeśmy później siedli przy dworcu Śródmieście. Ktoś miał właśnie napisany tekst fonetycznie. Ktoś grał na gitarze, myśmy usiłowali to śpiewać, ale milicjantom też się nie za bardzo to podobało. Kazali nam się rozejść, ale wtedy no, trochę wszyscy się bali. Jak już milicjant kazał się rozejść, to żeśmy tam coś tam mrucząc pod nosem, ale każdy wrócił do domu. I wszyscy oczywiście w Warszawie wiedzieli, w którym hotelu się zatrzymali. No i sąsi. Akurat szczęśliwie przyjechała koleżanka mojej mamy z powstania, która po wojnie wylądowała w Danii. I przyjechała i mieszkała w tymże hotelu. Smarkula była, no, podeszłam do milicjanta i powiedziałam, że w tym hotelu mieszka moja ciocia i ja się po prostu muszę do niej dostać. A ja, aha, bo ja mówię, ciocia z Danii. No on mówi, a po jakiemu będziesz rozmawiać? Ja mówię, a po angielsku. I on nawet mówi, co to jest w socjalizmie, po angielsku, taka smarkula jakaś. Ja mówię, bardzo pana proszę, ja mówię, naprawdę, my musimy się tam dostać. I on powiedział tak, ale jak to będzie nieprawda, to tak was spałuje, że nie będziecie siedzieć. No i nas tak wziął, tam przeprowadził przez ten, taki kordon stał do foyer. No i pani w recepcji, ja taki miałam chyba błagalny wzrok, powiedziała, że tak, że zaraz zadzwoni i zejdzie. Ja pamiętam, że wtedy, bo ona się z lekka zdziwiła, że mówię do niej po angielsku, chodziło o to, że ten milicjant, żeby nie zrozumiał. Powiedziałam, że ja jej wszystko, ja będę okna myć, podłogi, ja co wakacje mogę u niej pracować. Tylko, że tu gdzieś są stąd. I ona mówi, tak, schodzą z konferencji. To ja już wiedziałam, że ja się stamtąd nie ruszę. No po prostu się nie ruszę i koniec, żeby on miał mnie zatłuc. Do dzisiaj to przeżywam. Jak ich zobaczyłam blisko, z odległości metra na żywca, pozwolili nam się przysiąść. Co prawda ani łyk wody nam nie przechodził przez gardło. Pomarańczowym flamastrem zaczęli pisać. To już sam ten flamaster to był w ogóle jakiś cud świata. Pomarańczowy? A tu jeszcze autograf. Autografy mam wszystkich. Na 50-lecie koncertu poszłam do tegoż pana tatuażysty i zrobił mi ten ozór Rolling Stonesów na ramieniu. To jest symbol z ich płyty. Tak. No to tak sobie wymyśliłam, że nie będę żadnych naszywek ani breloczków. Kolczyk można zgubić, to można zgubić, a z tatuażem nic się nie zgubi. Sama sobie myślę, ja mówię, bo stara jesteś, to już byś, nie wiem, zobaczyła telewizję, coś szydełkowała, a nie biegała. Ilość pomysłów mam, no, dużą. Ja napisałam na końcu mojego testamentu, jakie utwory mają być na stypie, żeby moje dzieci nie kombinowały. Na full mają słuchać Satisfaction, bo życie jest Satisfaction. Czy miała pani bilet na ostatni koncert Metaliki w Warszawie? Tak, moje dzieci na wszystkie dnie matki, imieniny i urodziny kupili mi chyba za 4000 zł bilet. Udało się pani pójść na koncert? No właśnie, mi się nie udało i beczę do dzisiaj, bo złapała mnie rwa kulszowa. No. Zgięłam się, bo rozsypały mi się czereśnie i już tak na tej ulicy zostałam taka połzgięta. No oczywiście bilet się dało łatwo sprzedać, ale to okropne. No mogło mnie to złapać tydzień później, no. Bo jeszcze chciałam w tym roku na Open Air się wybrać. O, ja mam nawet taki specjalny namiot. O, i to nie jest nic śmiesznego, bo z zasady pada deszcz. O, i w tym namiocie mieści się ileś młodych osób plus ja. Ci lekarze mnie tu ładują jakieś zastrzyki przeciwbólowe i właściwie nie wiem co, ja tych nazw, tych leków nie znam. No i zobaczymy co będzie, bo jest cała masa koncertów. Już jak tu straciłam tą Metalikę, będą w Szwecji grać, no bym pojechała do Szwecji. Kocham koncerty, kocham ten tłum, ten wrzask. Taka magia. Tak, jestem 20 lat młodsza od razu. To był reportaż Koncert Życia Antoniego Rokickiego ze studia reportażu i dokumentu Polskiego Radia. Bardzo dziękujemy. A co jutro w reportażu? Zapraszamy o tej samej co dziś porze w imieniu Anny Dudzińskiej. No i w nawiązaniu do tego, co przed chwilą i w dzisiejszej audycji popołudniowej. Tak słucham tych wypowiedzi o gramofonach, adapterach, takie rozrzewnienie, taki sentyment. I tak sobie myślę, co po nas zostanie. Teraz się słucha w jakimś streamingu, teraz zamiast pisać pamiętniki czy listy, to wysyła się e-maile. Wszystko ma podlegać recyklingowi. I pomyślmy sobie, że jest audycja, zapraszamy do Trójki za 100 lat. I co ci ludzie będą wspominać? Co będą mieli z tego okresu, w którym my dzisiaj żyjemy? To tak pod rozwagę. No rzeczywiście, ku zastanowieniu się, też sobie tak pomyślałem, nawet zapisałem to, jakby to było. 2124. No może być ciekawie. Dobra, jakby co, jesteśmy umówieni. Pamiętajmy. 4 września. I see a line of cars and they are painted black with flowers and my love hope never to come back. I see people turn their heads and quickly look away like a newborn baby. It just happens every day. I look inside myself and see my heart is black. I see my red door, I must have it into black. Maybe then I'll fade away and not have to face the facts. It's not easy facing up when your whole world is black. No more will my green seagull turn a deeper blue. I could not foresee this thing happening to you. Enough into